ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال تعالى في مقام آخر واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون والذين يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله وصدق رسوله النبي خدا دے خالص تک پل رضا ذریعہ اگر گئی نکہ اغم من وجه دنیا والا کار دا پارا دم رستڑی کے دیشی نو دا اللہ دا رضا دا پارا خو یقینا ستڑی پکار دا او بیا با اللہ نوارشی اللہ قبول ہم کی ذکر نزانو یو شید ایمان یو دا ایمان تقاضا قرآن کریم کی اللہ تعالی تقریباً پہار دائے کی چھنے ایمان تذکرہ کی نو فرمائی آمنو وعملو الصالحات آمنو وعملو الصالحات نو دیو جنا محدثین آغیوئی جنا دمر شدید گلا بسط دا عمل صالح ایمان سے دلیل دا دیرے چی دا عمل جز دا ایمان دے او دا مذہب دا معتدلو دا خوارج ہم دے البتہ بھی آروز دا پکی دا دوی اختلاف پیدا کیلی نو خوارج وی چی تارک دا عمل دا ایمان نا خارج او کفر کی داخل دے معتدلو وی چی تارک دا عمل دے ایمان نا خو خارج دے خو کفر کی داخل ندے اصحاب المنظرہ دی محدثین ہوئی چی عمل صالح دا جز پہ ایمان دے خدا ترکیبی نے دے تزیینی تخصیری دے یہ استاد دے دے عمارت خخ دا او سیمنٹ دی دا اجزائی ترکیبی دی یہ دے دا پاس پلستر دے او رنگ دے دا ہم اجزائی دے خود تخصیری دی کہ دا نوم ویلو بلڈنگ برابر اور خلق پکی اسے دے شو ہم اس پکی کے دے شو لہذا دا کوئی پنیز تارک دا عمل دا دا ایمان نا نو جی اور زمان کا بابا خلے گا جی بس اگر دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اگو اقرار دا ہم جز دا ایمان نا دے ذکر چی دنی سکوت کی بھی پہالت دا اقرار دے چی کل جبروشی جاوان دے چی کلمت کفر وایا اللہ من اکرہ و قلبہ مطبئن من ایمان اور ہر چی عمل صالح دے دا تقاضا دا ایمان خدا دا تحفظ دا ایمان خودے خدا جز دا ایمان ندے مانا دا چی اللہ تعالی آمن و عمل صالحات نو مانا دا چی مومن یہ ایمان دے راون دے نو آمال بکے اس رب دو فائدی کی گی یو با دی ایمان محفوظ کی گی دا دیوال چاپی رکھول دی دی ایمان دا خزانینا اور دے مدا چھے دی ایمان تقاضا با پورا کی گی نمو ترم انو آج میں کول اتاس و خدمت کی چھے اس عمل صالح دا یا بیر خشے دی خدای دی بولی توفیر رایی دا اس کو آمین وائی دا سوران دی دا سور النساء سا آیاتونا ما تلاوت کرن او دا سور الاعراف سا آیتنا دا ما تلاوت کرن یو حصے دبا موضوع دا بیان ہوا ہے او بل حصے دبا تبرک ہوا ہے دی موقع دا پارا چھے تبرکا میں تلاوت کرن خبار تقدیر وران دنے حصہ دا سور النساء چھے ماستان سوران دے تلاوت کرن اللہ تعالیٰ فرمائی جِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا اللَّهَ تَعَالَىٰ تَحُكُمْ كَيْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا چِ أَمَانَتُنَا أَهْلْ دَ أَمَانَتَّ وَاپَسْ كَيْ اس امانت دل دا فآغا خاصا معنا ملے چِ گمستا زین تا متبادر دا بلکہ دا جملہ آگا حقوق اور ذمہ دارائی دی چھے پتا ہے ادائیگی واجب دا نمانائی دارا چھے اللہ تعالیٰ حکم کئی تاسو تا چھے تاسو ذمہ دارائی سر کا اور سوئے اللہ تعالیٰ حکم کئی تاسو تا چھے تاسو ایفاد حقوق ہو گئی اور لگر سن چھے تاس کا معلوم دا حقوق دو قسم بھی یو دا اللہ حقوق ہوئی حقوق اللہ ہوئی مردہ یو دا بندہ حقوق وی حقوق العباد وی والدار اس بیا بعضی حقوق دا سی چیتا یو کون اشتراک لری یعنی من وجہ دا اللہ حقوی من وجه دا د بندگان حق وي بیا کله په دا حقوقو کې دا حق د الله کېدل دا غالب وي په حق د بنده باندې او په بازی کې حق د انسان کېدل دا غالب وي په حق الله باندې محترم وروڼو خو ادایگی د ټولو لازمه ده حتی الامکان کوشش پکې چې نه د الله تعالی په حق کې کمی راشي نه د مخلوقاتو په حق کې کمی راشي تاسو قرآن پوهېږئ تاسو انشاء الله تمه یې صحیح او سوات والا خاصم جاندار خلک دی صحیح دا بهادر خلک دی دا جاندار خلک دی دا بهادر خلک دی جاندار او بهادر بنده دی چې آنا هم کوي نو خود ورځ سره کوي نو محترم ورونو الله تعالی فرمایي چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها یقینا الله تاسو ته حکم کوي چې امانتونه اهل ته امانت ته تاسو حواله کوي او یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې د قیامت په علاماتو کې یو علامت ده اذا وسد الامر الى غیر اهله چې ذمہ داری نا اهل ته حواله شي یو ذمہ داری چې د نا اهل ته هر څه چي کور کې هم که یو فرد د خاندان دا نا اهل وي او تا د کور ذمہ داری ورکړه دې ته وایي تضیع الامانات یا تضیع الحقوق نبی علیه الصلاه والسلام د صحابي تپوس وکړو قیامت به کله حضور علیہ السلام ورته وی اذا زیحت الامانه چې کله امانت ضایع کړی شي نو امانت ضایع کول ویل دي دې معنا څه ده وی اذا وسد الامر الى غیر اهله چې کله تفریر د معاملې نه اهل بند کړی شي تاسو خبران شوي تفریر د معاملات نه اهل خلق ته وشي عزیزانو تفریر د معاملې چې نه اهل خلق ته وشي داری انجام هید تباہی بھی نبی فرمائے چین اللہ یامرکم من تودو الامانات الى آلہا اللہ تعالیٰ تاستا امر کئی چی امانات تاسو اہل دا امانت تاوال کئی حقوق حق دار طور کئی ذمہ داری پور کئی نو اس دا دمر جامع تصور دے چې هیڅ شی د دې تصور د خېټې نه بهر نه دی اوس په دې اساس زه به دوه شیونه ذکر کړم چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي جابر بن عبدالله انصاري د حدیث راوي دی هغه فرمایي ما خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه الا قال فيها لا دين لمن لا عهد له ولا ایمان لمن لا امانه چه نبی علیہ السلام کرو مونتا بیان نده کرے خود بس جے بیان دے چه کلے مونتا یو بیان نده کرے خام خائی پاگی کیوئے دی چه دا آغا سوی دین نشتا چه دا آغا آغا نشتا دا آغا سوی مجھے تبسی مانا کو دا آغا سوی ایمان نشتا چه دا آغا امانت نشتا یعنی یو سرے چه دا وعدے وفا نکری صحیح دا خپل زان پا خپل توہین کری د خپل جبه په خپل توهین کوي د خپل جبه په خپل لحاظ مساوي یعنی د انسان د کردار په حواله کې جام داوي چې دې یو خبرو کې بیا په دې باندې ټینګ ولاړ وي بیا دې باندې ټینګ ولاړ وي او ما اوس اوس هغه کوکو ما په دې باب کې بازي خلک ډېر انتها پسند وي انتها پسند وي ما زه فرهم یو ډېر عجیبه شعر ویلې دی اگر چونکہ دا کردار تعریف کری ناغوی چی جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے اگر چی دروگ دیم ویلی نصر ساتھ کو ملگر ٹھیک پاتی شاہ سر منگر پرشتیاو ٹھیک نہ پاتی ہوں پہ دروگ سے ٹھیک پاتی شاہ صحیح پہ دروگ ٹھیک نہیں پاتی کے در پکا وہ اگر یعنی دا دے کردار پہاوالا بانے د استقامت تصور ورکړی تا دا نو یې درور چې دوی ویلي سبق پاغې د استقامت مظاهره وکړه ځکه چې انسان د صاحب کردار پورې در ښه خبره ده د نبی علیه السلام فرمایل چې لا دین لمن لا عهد له ولا ایمان لمن لا امانت له چې چا د وعدې وفاداري نه وي da trpim ništa. Jer ne danas te jer kafir te, ja ga je muslim te, da mu mazal te malo dobro te, da mu mazal te havariti te. Zaman da ali zunat ve cemaat o da mazal ne de. Valla ta'la am farmayi ya yüzzetine amanu, avfu bil okut. O su okut sata vay, okut değil zaki, sırf kontrakt da ne vay. Da kharsu da gusbel o akad, da icare kavlu var kolu akad, da hime akad, ibrahim akad de. د شرط قاضي صاحب ناس ته خو دې فیلم دې دا راته نه ده نو دې به توصیف وکي یا ایو الذین آمنوا اوفوا بالعقود د ایفا بالعقود معنا دا ده چې هر قسم واجب در باندې دې د هغه ایفا کوا هر قسم واجب در باندې دې د هغه ایفا وکا محترم ورو الله فرمایي چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها او دا تاسو له بل آیت ته بوزم مبلوز یوزه یو کتاب دی لیکل چې ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی الله تعالی تاسو ته حکم کوي د عدل د احسان او ذی القربى او تدور کړئ دا لفظ قصدن د ترجمه کوم زمین قربات د وحی ذکر دین واسط سنس کے مفہوم تاسو زین کے چور بارا او زاد لکم عدل مراد دے یو قاضی سے محترم چکل دو والی سے اعتماد ہے کہ قاضیو عدالت کے دو عدل کو صحیح خدا عدل چکم پا قرآن کے ذکر دنی آیت کے دو دین عدل اجتماعی مراد دے سماجی عدل کے مراد دے اول خب خامخا کے ذکر دانے در بار دے ونه په حیثیت د یو عام بنده هم د جج یې هم د قاضي دې ته وایي سلف اکاونټبلټي خو د احتسابي سلف ججمنټ خپل ځان تلل سلف اسسمنټ د خپل ځان وزن معلومول سلف کنټرول په ځان باندې زبر ساتل شیخ جنیس بغدادي رحمت الله علیه چا دې نه تپوس کوي حضرت ته په څه ولې شوې ناغو ارتے بچی ما کو پر پتہ نہیں تے جو ولی شے تس ما کو دوجی وی تا پس ولی شے وی ما تو پتہ نہیں تے جو ولی شے ور دے وی تے دا طول خلق وے تے دے لو ولی اللہ دے ناغو ارتے بیا خلق ور تا پوسو کو ہے تا او پتہ ما تو پتہ نہیں تے زکہ ولی فی الحقیقت دا علماء کرام داس دی دا توصیف کو کہ رحمان ولی سے پدی مسالو دے کو دے اے ولی دے پتہ تو پہلے نہ عزیزانو اس ولی کویو او احساس او کوشی چې زه یو رتبه تر سره دې دا وکړ دې چې باندې دا شی زایری په دې باندې خفا غالي وي ولا یبت خفا په غلط کې پروت د کوشی دغه په غلط کې پروت دی بعض اوقات دا سې کوشی چې هغه نه اظهار وشي خو بار تقدیر اس ولی دې کله داوا نه کوي نو کسې داوا وکړه نو باغی کے مجارٹی دا آغا خلقی چلے دا بہروبی آن ہوئی صحیح ورد بے آغا لکا دی میرین پشان یا لکا میرین پشان رنگو نا بندی را بندی آغا دا واری جستا پا دی جیب پانی بڑا کس انگا جو نو تو خسادا مسلمان ہے اور جسادا مسلمان ہے اور آرون فرمائی چی کار شیطان میں گونت نامشولی کار شیطان میں گونت نامشولی گرولی این است لعنت برولی چه کردار بورا کردار دا شیطان دے دا وید ولایت دا کدی تا ولی ولی پدا سو ولی دی بیل خدای لعنت بی گرولی این است لعنت برولی موتر مرورو او تا حسن بشکر کنی ولی دی سید تا سو منی کنی منوی او تا حسن بشکر رابعہ بصریہ دردہ ملاقات بس بسے کنی رابعہ بصریہ دارو ته ملاقات درانا نو ته پوس یو کو وی حضرت حسن سے چر کرے اگے ورتوی نو سمندر بار ته تلے دے نو دا ور پوسی را روان شو د سم مسلے ته بحث ته پارا اوس دا چې کله راغلا نو د امام حسن یو کتر چې ته مسلہ د سمندر پر سرفس باندې جوړ دے او بو باندې او عبادت کوي الله الله کوي صحیح حضرت رابعہ بصریہ چې وکتا او دې وکړو نو دې خپل مسلمان تاسو خوره په هوا کې ناوی باندې قدرت او عبادت شروع حضرت حسن پوښ كانت رابعه غمال ميسج لك اي سيدا كان خلد ده ازهار خشل خشل ده طاولي كنري ده راقي وطا السلام عليكم وعليكم السلام حضرت رابعه وطوي ده جملي يادك حضرت رابعه اغور طوي اگر بر آب ميروي ماهي باشد او ماهي باشد ویدیو پا اوپو کی دوست لگیائی در پاس پیروانی زیاد تا زیاد مئی بشه تکا مئیان کل اوپو کی روانی صحیح اول تیوی اگر پر ہوا میں پڑی کپا ہوا بانی علوزی مدسے بشی زیاد نیاد مچ بشی کل مشان ہوا کی علوزی صحیح وگر پر زمین کو یایی آدمی بشی چیز مکی تراشی انسان بدن جوشی یعنی مانا دارا چه ولایت شروع کی گی ده توازونا ده پروسس کی گی پا توازو بانده ده انجام ترسی پا توازو بانده چه سمر توازو یو سمی کی زیاده نمر اللہ زان تلیف دی گئی من توازا ما رفعه اللہ ومن تکبر وزعه اللہ سوچ توازو کی اللہ رفعت ور کی سوچ تکبر کی تکبر عزازی اللہ خوار کر بزندان اللعنت گرفتار کرد تکبر شعب الدین قلیوبی اگر اکین اکر کردی دو ایو بودا سرے اگر اللہ اغار تناس دو دمو خسادگان خرکو یو ساده مسلمان روانو اگر وی سفروی ولی دی اگر رامن دکلا او دل پخو والا زو شروع جو وردوی بابا ما تا دعا ہو کرا نا اگر وردوی زو خو مردود من جانب اللہم زما دعا خو خدای ماوی وین تو سوک وی ابلیس وی سوک وی زخ مرجوم یا انکا من المرجومی فخر منها فا انکا رجیم وی زخ مرجوم یا یعنی صد اللہ پر نیز مانی زخ آئیس خبر قابل قبول ندا محترم بنا خما مرگر دوئے ما بیا ملا دور کریم دے چی دے مردود کو خود دے دے مرجومیت نبا دے رجیم جوڑوں نبا بیان یو دعا والا قبول اکلے فانظرنی الی یوم یو بحثون قیامت کو رجیم مالا ٹائم راکا اللہ وردوئی منکا من المنظرین دا دعا والا قبول اکلا سید دا اللہ دا کرام دا خواد آرہا دے وقت مرکر تماؤوئے میں خدا دور کریم دے لے کافر دعا تم وکی دے جو وقت چلا کی دے لے کافر دعا تم وکی دے دے وقت انہا اللہ تعالی فرمائی حتی ازارہ کی بوف الفلک دا اولا مخلصین دا حسنین چی بیڑے و فردو کو شروع کی لے سمندر چکو کے نظر مکی مشرکان و خدای تا چلے وئی فاللہ وی فلم مالا جام الیت بر رہا رہا چی دا چلے والا وارم اسائل تیرا والم بیا احمد زنا ہو سامنے فلم مالا جام الیت بر رہا نو پتہ ہو لگی دا اللہ نا دعا رہی تو اگانے دی بار بار بار رہی خوچے قدم اخلے نو ہی اللہ خیر قدم اخلے نو ہی اللہ خیر چی کم دا مشکل در باقی رازی دیتا مبورا یہ وقت ما بخود ایسا ما قاد ہوئی اللہ شیطان کو ہوئی نگر وارے روڑنا سوا اللہ دے مشرکین مکہوں میں ہوئی دعا پر وارے واؤں میں سمندر گاہ رہتے بیرہ ہوئی ستے نہ محترم مرنو عرض میں کوئی رہتا سکے بڑھتے جسی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اگنے تقویسو کو وی تقویسو ولی سے بے اگو اٹھے ما تقویسو بسی دا پتنیتے سے ہوئی وی نیزی خلق کون ہوئی دے ولی دے نوی بیا دا خلقو نتا پوزو کا چرے پسو ولی شوئے دے ناغا بندت درین تا پوزو تو وی جی ولایت دسنا شروع کی گئی وی بچے اس دو سوال سہی گا سچے اس دو سوال نصف العلم حضرت ابو بکر فرمائی چے خطر ایکی سر سوال کول دا ہم 50% علم دے وحسن الاقتصاد نصف المعیشہ وخبل خرچ و آمدن کے توازن پیدا کول دا 50% اکنامکس دا صحیح وخسن التودد الى الناس نصف العقل دا سی معاملات کول چی خلق دی محبوب گنی دا 50% عقل دا وستف ارزدو شوی اس طرف سقرات بجوڑے گی لگ محنت بکے نمو محترم ہو عرض میں کول دا سو خدمت گی چی حسن سوال دا نصف علم دے ناغت تا پوستے ہو کوئی ولایت سنگ شروع کی رشید نے سے رات اللہ علیہ وقت اس نے سوال سہی کر ورنے میں دا شروع کی گی دا توازو دا آجزائن دا توازو دا آجزائن وی دویم سبا کسا لے وی توازو دا آجزی توازو ستا وی دا نفس کم پروکور دل اخبر نہیں ہوئی دل اخبر پوزو بان اللہ اس کے خود ہے ځکه دا سړی ورکوي دا بیړه ورکوي شیخ جنید رحمت الله علیه وایي وایي چې شیطان سړی نه ګمراه کوي شیطان نه ګمراه دا نفس ولا کار کوي شیطان هله په ګمراه کولو قادر شي دا داسې دی لکه چې کوم ځای خلک چې عجیب نعمې کوي او ته یې انسان ورته کې ناستي نو دا ټیک دپاره هغه ولا زمینه برابروي تر اوسه دی ټیک پرې وکړي خبره ځان کې راځي نه نو دا نفس انسان کې دننه ناست دی دې دیس کدی کوي پوری یې کمزوری ولا کوي چې دې کوم ګوټ کمزوری دی شیطان ته وایي په دغه طرف له ووځي کې دا کمزوری ده نو بس راشي او دې یو بس داسې خبره ځان کې راځي نو دا نفس که دې دې کنټرول کړو دې بیا جاسوسي نه کوي دې بیا انفارم کوي نه انفارم کوي دې بیا جاسوس نه دې بیا سپای نه ځکه یې تا دې کنټرول کړو اوس دې کنټرول کېږي څه سره ته باندې به دباو وکړي نو چې دباو یې پر راوستو ډېره موده یې سابه وایي داس داس ځان مزګه او بس خو بس ته وایه ما نه تم کا وایې نه پرېږدم دې بس دې چې په دې پوه شي دا کاکا خو ما پرېږدي نه دې داسې چې لازم جد کی وہی بس چھتا سوائے میں آب بکھو صحیح اور چھتے لازم جد کی نو تاس رکم شیطان چھتے رہا ہم لازم جد کی زمان کے سارے بڑھتا زمان کے اس رکم سارے جب دیو سر مرسو مرسو بلکی مرسو بلکی مرسو دماغ کار نبی علیہ السلام و السلام امام احمد ابن حمد مصطفی کی حدیث نقل گئی نبی علیہ السلام و السلام فرمائے شیطان من الانسان یقین من الانسان مجھو الدم دا انساني بدن کې حروف رګونه دي واړه او غټ د ټولو رګونو کې ځینې ځای کې نه راځي د ګلوسا زړه ته تاسو یو پښور کې نو ستاسو په بودا وینا یا چې ځوان سره وي نو دا مو چې بدن کې حرارت غلیزي اب صحیح په معنا باندې د هغه هر ځای ته دا وینا رسېږي چې بودا کې بیلو سره ته پندو سره وایي نو کله نه ته کوي کله دا تر شروع کی کله دا تر شروع کی ځکه چې ازو مرور د زمانه سره کمزورې کیږي نه دا پخ خو کوي خو دې ټول زور می نو چې کمزې ته اونه سي مینا هغه ځای تر شروع کی قران په تمرا پښه خبره مزه کې راغله خو شیطان به تر دې نه باسه وو تاسو خبره مې کوي چې دې سره ستړي کوي یو بیان راته باندې بیا سبا ته یو بیان دی الله توفیق راکړي محترمانو اوس ابن عباس وایي چې د آدم علیه السلام جسد خاکی بدن خدای کله د خټې نه جوړ کړ نو دا د عرفات په وادی نعمان کې پروت وادی نعمان کې عزیزانو شیطان راغی نو داسې ورته وکتل قد قامت سورو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې د آدم علیه السلام قدر دا شپیته ګزه او دا ګزه دا یو سنگل دی یعنی یو نیم فوټ دی نو سوره وګورو نو وی فوټ سوره نو وی فوټ او دا پلمو درې نیم ګزه یعنی وو فوټا سوره وو فوټا او دا زګه چې ما او تا ټول په دې مین کمپیوټر کې پراته نو چې کمپیوټر کې ډیر ډیټا چې دا بچ په وخت کې دا د بایبل په وخت کې نو ما او تا دغه وجه چې قران کریم کې الله فرمایي وایي زه خطر ابو کلم بني ادم من ظهور ذريته واشهدهم واذا خطر ابو كم من بني ادم من ظهورهم ذريتهم من بني ادم دا من ظهورهم د دې حیثیت نه مې سره پرې آیې اذا خطر ابو كم من بني ادم من ظهورهم ذريتهم من ظهورهم دا من بني ادم دا بدل واقع دي سواتي بدل واقع دي او دا بدل كم واقع دي كل بني ادم مراد دي كل ظهور مراد دي بدل بدل كل دي صحيح بل من دي شاگان دا ادم دا شانا خلق راو وطل ما ہوتا صحيح بیا دا رمبه نسل بیا دا غینا نور راو وطل دا غینا نور راو وطل دا غینا نور یو دنیا کی کشوه نو دا ټول د ادم په بدن کې وو د دې وجه هغه بدن او باډي خدای ډېره غټه جوړه کړې وه نو دا شیطان راغی نو دا ورته داسې وکړه نو پر یې خیس کې مې ور نه وت نو دلته خو ټول لختي لختي دي او نالای دي او نیرونه دي رمونه سره لختي نالای نیرونه دي نو دغه وګړي د پدې ټول شي کې سره یو صحیح تر پنځه ورسېد البته نو هغه وخت پدې کې سم را نو بیا ته دې کیسه سپنو نه راوړو بیا یو ځل سرچوک او پدې خاص په مړه وته نو بیا ورته درېدو ولا ان صلته الله علیه دې کله خدای ما باندې مسلط کړ نو زه ورته تسلیم کېږم نه لیمنه او که زه پر خدای مسلط کړم نو ما ته د نټول معلوم دی چې دا یو شی دی کوم کوم وخت دی اهل مکه ته ادرا به سوکه کیها مکی والا هغه د مکی په کوسو لا خو په یوه مو په کسر رو کی د مکی مو ته ملای کی دا چې مو په کسر از دې از دې کې پاتې کیږي دا او وخت تاسو باندې د څه کې نه او امرو الله کوو امين وای امين او په کوم سره او سره دا هو کوم چې تاسو زمونږه اجتماع راغلو پدې اعتقاد راغلو چې امام حرم پس یو مونږ کو الله دې دا اس دې دا تمنا دا پوره امين دا دې اس دې پوره کی امين چې ما ورته پکې پروپاګاندا په ټول خلک چې دې زړه ما دې دا دې امام کابر دا نما دې کوم کې دې تسلیم او خو شو مونږ باندې احسان دې چې زمونږ بل نه اکرام امام کابر چې امام زمون ملمو دا خلک چې ټول راغل چې ستاسو د نسو د کرام دي بیا سم نه کوي مړ موږ دا ټول خلکو ته دعاګانې کوم چې الله دې خیر ورکړي خو ما یو بل خبر ورته کوم ما دا خبره دا مجبور منطق ولا حل کړي دا چا په چې صبر او وای کوبرا او وای حتى وصل په ساکت کې نتیجه یو مرتب شي انا دې مطلب دې مطلب نتیجه مطلب نه ما یو خلک راغی امام کابل اور امام کعبہ راگے مملا نو دا امام کعبہ امام کعبہ دا حد لو سب دے دا ساکت کا نتیجے مورتا شد خلق راگے مملا دا تو کسا ہے کنا سے خبرم زین کرا لے خبرم زین کرا لے کنا نو مورتر مورنو آر میں اور کما مردر کو بھی ما یقینم سے دیر تیار ہے منو تا او منو لے لے جس سا خلق جمعیت بارش خدای لے خیر ورد سا خلق امام کعبہ راگے اللہ لے خیر ورکی سمای د مولانا یاسر رحمت الله علیه جد و جهد دا هم مخلصانه جد و جهد لفظ اجتماع یو تقدس ورکړی دی لفظ اجتماع اوس د حج اصطلاح شرعیه مقدس اصطلاح ده کنه زور سره دا موږ حاجی سره وایو په باندې یو څه کوم دعا وکړه ابو مخه دی خیر او خیر علی ذکر دی مقدس کار کړی نو د حج اصطلاح شرعاً مقدس ده د عمره اصطلاح شرعاً مقدس دا اجتماع فدی مخلصانه چه دجود دو مولا الیاس و داغت جماعت دو مرگر مقدس شوا خبر از این کلالا بلکن ما مرگر تاوی ما یه واد من در ایمین در اوزوی اجتماعنا با سخت کرنی من نو در ایمین ما شمانو باتی دو مون اکنو خلقو نو بور کولی صحیح ناغیل پیسول فرمو خلقو کسر انداد کو بای با خلق دی نو در ما شمانو الالو نمون تیر امبر اپیخ را رمکی پیرا تا اولاد اوپر سر وی پانی پیو اور آپ کو حج مبارک ہو نما آگئی تو ایمہ دیجا سے گلی رکھے چلا نمی حج کھا دا اللہ تقدس دے نمی لفظ اجتماع دا مقدس جوڑا شوی دا دے خلق بس چلے اجتماع نامو واری کوئی دا دین کار دیج او واقعی دا دین کار دیج سوی جنہ تو رہما بنیادی تو سکے مونجی بلاڑی دیکھ ہوتا ہے صحیح سو فرشتی خونے کو فرشتی انبیاء یو صحابه یو د دې عصر خلک د دې عصر انسانان یو نو موږ ته په معنا صحابه و نه کې د دې عصر انسانان یو نو په معنا به ته اولیاء نه لګې موږ ته به دې عصر په تناظر کې ګوري مولانا سے بي دیگر هغه یو ځل خبر اورا اخو ته یو تتیزو نو وی یو بابا را تر مانځنه مانځنه باد وی وی بابا او وی ماته مولوی سے تاوی چې افغانستان او جهاد جهاد دې خو بیان دی وکړه نو ما ورته وی ما ته وی چې مورې سه ته جهاد لګره ته جهاد لګره نو وی چې نیم ته نه نو ما ورته چې د بغیرت په کوم امام ولوم بغیرت ته اغم جهاد ته نو خپل پتا بیا هم ستانه سپ باندې غن ته جهاد خبر نه کې ما وکړه خبر زه کړه ما ځانو د دې تور په معنا بلګوي او د دې وجه نه قران کریم یا حدیث ته رسول پاک چې د خو خو ذکر کوي نو کوم کوم کوم وي چې ان په تاسو کې به تر په تاسو کې به تر په تاسو کې به تر اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم وامركم شورى بينكم نبي عليه الصلاه والسلام فرمایي چې تاسو مشران ستاسو مشران دای نه وي چې اذا كان امراؤكم خيارا اذا كان امراؤكم خيارا كمطلق في كركوي نكره كتنا نو كمطلق في كركوي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق نو بیا به کم از کم شیخ بینید بسی کرده یا به کم از کم حضر شیخ عبد القادر جیلانی بسی کرده یا به کم از کم حضر نسی و عبد الغفور بسی کرده زکر که فرد مطلق ویده یا خیارانی وید نبی فرمائی اذا کان امراؤکم خیارکم چه که از تاسو مشران و تاسو که بهندر خلق دمی آدم کری دا خطور دیکھانی تاسو اللہ تاسو خیر کرده صحیح تاسو همیان سے دم کری ہے یا عثمان در اللہ تعالی جات عالی ہوئی زکا پر یہ لگو رہا کہ خدای بچ پاتی کریے پامن پاتی سوئی کا گورا دا پیر میرے انشاء سے اللہ کسی دی مسئلہ کی لگو نسخت ہے خبات دی پیر میرے انشاء سے رحمت اللہ حالے اگر چی دعوے پر دوستان دا کی ادارہ دوں گر گئے موید ہے حجیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ یہ خلیفہ رہ جاؤ لیکن حجیز ہے نا حجیز عبد اللہ سید الطائفہ پھر سید الطائفہ رحمت اللہ علیہ یعنی دا علی بن عبداللہ سے یو خلیفہ مولا شیر احمد سے بن گوہی یو خلیفہ مولا قاسم سے نانوتوی بل خلیفہ مولا یعقوب سے نانوتوی بیعت کی کرو شیر پر اسلام حضرت مدنی وہ خلافہ کے غصت دا مولا کا گوہینا خلافہ کے غصت دا مولا کا گوہینا دا خلیفہ حکیم علمت مولا کا فرین تانوی او دا خلیفہ پیر میرے انشاء سے بن گوہا صحیح نیو ضرورت یو عالم ہوئی حضرت میجی ویدا اللہ تعالیٰ فرمائے چھے فذکرونی اذکرکم فذکرونی اذکرکم تاسو ما یاد لئے سب تاسو یاد کم ویدا اولیاء اللہ خود خدای ذکر دیر دے دے خدای دیر یاد دے خو خدای دیر سنگ یاد دے دے بھی خدای دیر یاد دے نا یعنی دے خو خدای یاد دے خو خدای چی دوی یاد دے نا اگر سنگ یاد دے صحیح نو پیر سے پڑھیں آب اللہ سرے ہو اگر تو یہ تبورا نظری پلار مرسی نظریہ تایا تر سمیختہ پوری نشنر رو پوری کل کل رو مانتنا پس سات آشی فاتحہ اور دو کی بس نامیاز دین کرے چھ بیا یہ کیا بچہ تبل کر نسی صحیح او ویدر خدای دا سے یاد ہے جیسا کی پیر یعنی امنا وہ ایراد ہے چھ بزرگ بابا میاں دن میاں عثمان سے تبورا اس میں عثمان سے تبورا پلار کلی کمو پوری ورطا دعا کر مونگ را روانو اخوضا سے دا قبر قربت میں سے قتل دعاوں کو کچھ اللہ تعالیٰ تو اندر جاتے حالی بات نا خود جاسا کمان جی تو نو بلے کو اہل اللہ ہو فذکرونی اذکرکم دا اللہ واجب دے مسلمان زین کے چی دا اہل اللہ ہو بلے پار فاتحہ ہو آیا دا اہل اللہ ہو دا درجات عالیہ دا اگی دعا و توقع نمو ترم رو ستاف رو وقت نارم خود ایک خبر ترازم چلت حضر احسن بسری رحمت اللہ علیہ رترا بیا بسری و توبے دیکھ پا امو مانے تارے وائے نمائے کپا واکی انوزے نمچیے پس مکہ بانے چراشی سڑے بلوزے او صدا خبرہ بار بار کوم چی اللہ تعالیٰ پیغمبران علیہ مصلوات و تسلیمات کا قولی چی دا انسانان ما دیر خبول جون کری دیر تا خلق نا انسان فی احسن تقویم بلکہ نوزہ اللہ تعالیٰ فرمائی جو لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين اصلا هم اللي خلقنا بيدا كده نصلا من نطفين بيدا كده ما دول ما بقول شيء في التفسير كده جو لقد خلقنا الانسان اصلا من سلاله من طين او سلاله ستوي سلاله ستوي سلاله يسلم انسلاب السيف بتيجينا طول الوقت نسلول مانا دلتن نا نسا شعر آئیس کر او سخدای دا خاچ نا سرا ہوئیس در اللہ دا خاچ نا سرا ہوئیس در و یورانی اپار ڈاکٹر در قدر خان محنت ہو کر مداغی نے نیوکلی سرا ہوئیس کر نیٹ نمبر بھی دو سر دیتی جوہارا یا ہوئیس در سینا ہوئیس در جوہارا یا رضی مرکزا مادم علیہ السلام و سلام دا سینا جبین خدای خبر آرون نکر کو جبین بان گئے بیر منگی جھوڑ کر پھوکے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی سلویخ کالا دا خط خمبیر کی دا خمبیر کی دا خمبیر کی دا او دا یو زناور دے چھو سے ڈانچی پیدا کی گی پدے آتا مینس پر پر میوزیمز کے اگلی ماں پھوستی ڈایناسور بات ہوئی صحیح دا سن ٹرین ہوئے یو زناوری چاہو چھو ریل میں ہوئے یو زناوری تو بہتی جرین دے لیکن سارے آغاز آئی او لکه هغه ځای هغه بار اور ترسي او دومره دندي چې لکه دا بوچا تا کې صحیح ګانچی بنا نو په بنا پاس سے روایت کی راځي چې په دې خطه کې دا دلدل دلدل تاسو پیږي موږ ورته پوښتنه وایو تاسو په کوم ځای باندې اوسېږئ دا کوم ځای چې ځمکه ناست دی او واټر لاګ شي د اوبو څخه په کې بره راشي که کوم کې کې دي بظاهر خو وچه ښکاري خو که کوم کې دي یې څه ترکه نو دې ته دلدل وایي عربي کې ورته عربي کې ورته کوي مایر وایي سوی ورته پیل مایر وایي موږ ورته پوښتو کې پوښتنه وایو تاسو پوښتنه وایي پوښتنه باندې پوهېږئ نو اوس د خطه په پوښتنه کې په غټو خټو کې چې کېل به سیار شوی فیلان بدم ځه خټې چې ډېرې زیاتې شي بیا دوی په کې هم پوهېږي خو ډایناسور د هغه باندې نشته چې داسې وو چې هغه په دې لویو خټو کې چې په ګزونو ګزونو خټه وه په دې کې هم نه خوایده نه ډایناسور په ګرځېدله په خمبیره کېده لکه زنانه اوس خو تاسو هم ما په خیال ته خو د ماشینیانو وروستیو زنانه بېکار مونږ چې څنګه بېکاره شو تر هغه څه بېکاره شو دې یو ماشین ته راټا بلای داسې کوم ځای کې وګور کړو چې وړ وړ واه کړې شو ما نه واه واه نه وګورې شو پښتې شو صحیح وړه چې واه وګورې شو ته یو تر واه نه به چې وړه وګور وړه نو تاسو زو داس بیا به تاسو زو داس د خانه کې داس داس داس صحیح نه به تر واه مې زما خویندو ته وی وړه چې هغه کې پختای ولا ما ته کې ډوډۍ خوږي شي د پختای ولا ما ته کې چې ډوډۍ خوږي شي نو دې ډایناسور د خاورې لا پختای ماته کې نو چې پختای ولا ما ته کې دا الاستیک شو الاستیک معنا دا لزدار شو څه شي لزدار د تار په څه په شې چې د خمیره شو نو بیا تار کې کېږي نو دا شي خمیره کړه چې دې تار کو او چې کله دا سټیک ته ورسی یورانیم چې دا سټیک ته ورسی نو دا الاستیک شي د دې نه هغه مرکز راو بسی صحیح شو نو الله د دې نه مرکز راو وستا او د ادم جوسه د هغه نه ته راغله هغه مرکز یې نه دی راغله وتحسب انك جرم صغير وفيك ان تبقى العرب الاكبر غافل ان كثير شعر نفرق عليه لازم تختلف وتحسب انك جرم صغير تاخد اخر كي جزء من زنين فوت الجسد صوره فاوي بتاك كل الدنيا نو بتاك استو ما بتاك ده استور انا غاني تاك ده مرضانو ده اي كم من كونتريبيوشن تاك ده انسس ده تشينجو ده اي كونتريبيوشن بتاك ده بخطه دي سرتي سبين دي وسبنا ده يورانيوم ده ماغنيسيوم ده سوديوم ده فلان ده فلان ولك تتر داكتور ده نفسي ويتاك ده ايرون كمالي نو تصف ده لوار بتاك ده وسبنا ده لو كري نو ده خطه ده جوري خطه مشتمل ده پري ټولو شي دي باندې پکې وسبنا شتا زرات دي پکې پکې سرود شتا پکې سپين ده شتا پکې دا ده شتا دا حکیمان ولي کوشتي جوړي صحیح کوشتي صحابو کوشتای نو قرا د سرو زره کوشتا د سپین زره کوشتا دا د بدن د اعصابو کوم قوت دی دا د خټه هغه د سرو زره وشتا دا څنګه سر زره دا خو د اعلی درجه میټل دی دا په مرور د زمانه باندې تغیر پکې دی سر زره اوس په کوم تغیر راځي ځان کې خوري کنه لږ زو سره خوري یې سپین هغه هم ځان خوري خو سر زره او سپین زره څنګه یې نو پرې ځکه خاطر به دا چې څنګه خاطر دی اوس هم شنه پراتی د دیو چې شریعت دي ته نقدار ان سنیان وای چې دا نیچر کرنسی دا څه نیچر کرنسی دا د دیو چې په پیسو د ټولې دنیا کرنسی په سرو او په سرو باندې په سرو باندې اوس او د نیشن دي د قیمت معلومې دي په سرو باندې په سرو او په سپیرو باندې بار په دې عزیزان او عرض مکو د تاسو خدمت کې چې الله تعالی فرمایي جنس ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين بیا نسل دا نطفه وا د ناري نه زنانا ډسچارج ديپټ د دوی د بدن نه راوتي هغه وګو چې دا پر رحم د مور کې یو ځای شي زایبور شکل واپس تا قران کریم چې کوم ته نطفه امشاج وي ان خلق الانسان من نطفه امشاج نو نطفه امشاج ستا اناتومي ستا علم تشريف الأعضاء ستا علم التخليق ده ميديكال كالج سيدو ميديكال كالج كي انت راي ديسكس كاي جي دا كلا بيسترش سي سبام تي بو اون كي ورنلا سبام ده نايلو ده اوبو وا جي دي هغه چې د زنانه د اوبو په هغه ایکس او هغو کې ور دې ته ځای مور وي قرآن ورته د تفای امشاد وي الله وی انا خلقنا الانسان من نطفه امشاد فجعلناه سميعا بصيرا فجعلناه سميعا بصيرا نو الله وی ثم جعلناه نطفه في قرار او دې خوب وي دا نطفه کله مکسون کرا په انکیوبیټر کې دې کې نه خوتا څنګه انکیوبیټر کې دې کې چنجي دې دا وی داسې کې دا ارتفیشل انسومینیشن ته دنیا کې دي صحیح ارتفیشل انسومینیشن دا نه ما فطور چې تاسو په ارتفیشل انسومینیشن جاهز دي ما د خپل خاون نطفه د خپل بیبي نطفه سره چې په کوم انداز باندې خلق شو او دا غي نه به چې بچي پیدا شي دا لږ بچي دي دا قانوني بچي دي اوس دا بیا خبره ده چې د رحم کې نه کوم پنټروبیشن کې پروت دي ځکه رحم کې قوت نشته چې د نمور نو موټر وګورو ارز به کوست چې دا ماډرن دور دی صحیح ماډرن دور دی د خپل مجتهدین د امام حنیفه د امام شافعی د امام مالک رحمه الله دا اصول مد نظر ساتي د نو نو مسلو د پاره به اجتهادات او که ته وایې چې نه نه د امام سره زمانه کې دا کار به مونته پته نشته په دې باندې کار خلاص د ډاکټر سره وایې زموږ یو استاد مون ته به ورته خو اوس کول څه به امر دې به خلا را ته اوس کول کې نو ته پوسونه کو څه کو ته پوسونه کو نو وی ګنتری یا کولم ته سوي ګنتری یا کولم ته سوي مون په بلجا ته سوي مون به شاو ته مور ته سوي مون به وی اکس یو سترنګ را ته اوس کو لور ته سوي مون به وی سیکل مون به سیکل ناغه ته پوسو کې رمبی ته سوي دی اوس ورته دی وی توه رمبی ته سوې نه چې پاسې نه ورته وی چې انګريزان ګوډ نه کوي خرم به نه په دې او کار نه دي انګريزان ګوډ کوي او کنه کوي د دې شی د ستګر د فارا مطلب دی بیا یې انسان پکې چې رمبی ته وای سو یا ته سنو ورته نو سنو مولا کېدا ګرای او نوې آلاله نو مولا کې خوده په کار دی نو مترمونو هر په کوستا سپورت کې چې اوس نه مسای استفتارم چې وای ته مس په دې کې جنت دی څه یو جنت هم په کې نو دا چې به جایز دی کنه به جایز فلانه ټایپ کیمیکلز هم په کې دا په کې جایز دی کنه جایز نو جنت ما ورته وې ما ته د فارماسیست ته معلوم کړو چې زو معلوم نو فارماسیست نه معلوم کړو ما جنت چې کله وای ته نو چې واچي دا واپس کې انالیسس کې د خپل اکچوال شیپ ته راځي جنرال نو ما ته فلامي وایټ امر کې چې واچي نو هغه بیا خپل واپس شکل بدل راځي نو ما مګر ته ما وایټ امر جایز دی خو راه او واپس پر شیپ ته راځي انر سیستم باندې پر شیپ ته نشي راځي بیا واپس ته شو راځي دا نه ترانسفورمیشن شي دی څه شي دی قلب ماهیت شي ولې چې ماهیت بدل شي خو په شرعي بدل شي ماهیت بدل شي چې صورت بدل شي نو خو په شرعي بدل شي که ماهیت بدل شي نو خپل شرعي بدل شي نو بیا یو مورسه هغه وی چې پلان یو په تاسو وی چې تاسو په خپل کړی فتوا په صحیح ده وی چې ما په لکه کوی کا چې دا یې بنا کړی په صدا دا دې بنا کړی په صدا ما یې ما په مقرانه نه قاضي ابو یوسف تاسو رحم الله چې که خر د مال کې غر کې مرش خر د مال کې غر کې مرش او دا ټول چې سر پر تا ده خو د مال کې خو به ځان دا دې هر شی مال کې کوي هر شی مالګه کوي اوس باران نه اوسه پته باندې مالګه راغله صحیح اوس څه زمانہ بعد د ته په کوم په هغه انداز ته اوس تر طرف کوه مالګه شوه اډو کې نه ده پاتې اډو کې ترانسفورمیشن نه ستنه مالګه دا و هغه نه ده پاتې ترانسفورمیشن نه ستنه مالګه دا نو چې دې خر حالت مردار زړه وته نو چې دې خر استعمال په حیث ته مالګه جایز ده نو امام ابو حنیفه رحمه الله علیه فرمایل چې واپس به گوشت پوست او لکو ته نشي راته د ترانسفورمیشن چې دې استعمال په حیث ته مالګه جایز ده بس امام سره یو خبر وکړ مون ته اصل راځي لکه یو غاړې باندې څه پوسه نه وکړي په ترانسفورمیشن په توګه نو محترم ورونو زه په چون کې بل ځای وعده ده پد تاسو خبر مې تاسو ته وکړ تاسو سره ملاقات دا لوی غنیمت ده او په دې خوشاله شم ولای رحمان سره راته وې چې زمون د علاقه په دې اړه ګل کې خدای بچ ساتلې و صحیح تاسو مهاجر شې خو نو کم چې مهاجر شې ولې د عمل راځي ورته زه کډې پر تکلیفو زمون د کور سره کلی سره زمونږ د ځمکې دی د وچ ځمکې دی او تاسو ګرم علاقه ده دا لاستاسو خلک خو د یخ وطن دي تقریبا زمونږ میندې خویندې او دا بوډاګان غریبانان او ماشومان په دغه شو کې پراته وو نو زما به زړه درته کړو چې خدایه دا باعزته خلک دا باعزت پردهدارې میندې خویندې دا باعزته پښتانه دا ولې تاسو په سوای سره مخامخ شو الله تعالی رحم وکړي تاسو باعزته بیا واپس راوستئ نو اوس اوسمان کې امن کنيشته الله تعالی دې امن نور مستحکم الله دې امن نور مستحکم الله دې تاسو دې ډېر خیر دې او تاسو بیا څه تم کړی ښه مطلب ورای دې ما سي وای ما ته په تیر بیان کې په تیر نمبر چې راغلی نو یو دعا دې ویلې وا ما امام سر رحمت الله علیه هغه به یو دعا کوله خوب کې الله تعالی ولیده ورته یو په سم تا ته نږدې شه الله دې وکړي ما دا خبر نه خبر کوم ګوري صاحبان د شپې راځل نه تاسو سوال کې وی خو کې دي خدای کته شي ته په څه کوسه د دې سوال په سوال کې نه مسله ده چې خدای کوم ځای ناشته دي ما دې د ګوډا کې له پاس نه په آسمان کې پزما کې نه خار کې ناشته څه ما هم ما ګوري صاحبان خدای ته وګوري چې څنګه شي د اسکس کوي دا د پبلک مخې ته مړه ولې دا نه په کلام مسلې دي د خلکو ایمان سره لوبي کوي هغه کنفیوز کوي ما امام سے پورا محترم سڑے ہو دوبرا محترم صحیح خدا دے ابن کلام دے اختلافی مسئلے دے موتو دلے میں مام دے عمر ابن عبید سلام ہے حالانکہ دوئے محدث دے دوئے عالم دے عمر خب اعتقادم سے موتو دلی دے نو اگر دے ابن کلام مسئلے دا دے پبلک میسترہ وستے نو امام سے رمتو دارے بچے لے جہاں دے بڑا خبر امر کو وقت دے دورا مصورا دا چیہدوئی لہن اللہ عمر ابن عبید خدای دې په عمر ابن عبید باندې لعنت وکړي چې د خلکو ایمان په خبره کې واچو اوس دا خو د علماو مسلین د علماو په نه خلک یې باید چې ډسکس دا د عوام مسلین خو نه دي عوام خو ساده ایمان لري دا خو خلک دي دی خو مانی اپور سر نه لګرم و تلا لے روانو پا دارا یو دائی پی پیش مانی اپور سر نه لگرم سو کو تاس دنش کا پتا دلت پدا کابر نظام خبروئی نانو تور کوتے مولی کلے دوس پتاون دے آر وقتی ورکوټه کړو د دینه دوه میلیارد را پاسه یو کور د دواره د پلاګې ګوښې په لفغان دی یو هم د ورانا قاسم نانوتی د بنوند د ورانا یعقوب نانوتی پلاګې رښتا نشتا خو د نانوتی کړی دی لکه می ادم صحیح نو د دواره پاسه دل یو بنا د دارنوم دیوبان او بل بنا د دارنوم بظاهر نوم سالم وو وانا قاسم سے نانوتی کدی ورکوټه کړی دوه میلیارد د خوې سره نو کار واپس د مزارنوم سره کول د بلیګي د مار په ټوله دنیا کې خورې کړه د خو د زور سره وای او د نارنوم د یوکان علما او طلبه په ټوله دنیا کې خورې کړې دي خور دا د مقبولیت عند الله خدای چې څوک په نظر کې قبول کړي خدای چې د چا مسائل قبول کړي نو انجام یې د غیر نتیجې ده چې د ټوله دنیا کې دا وي هغه فکر الله تعالی نو مولا یعقوب سره روان رحمت الله علیه یو داری ورته مولا سره ستړی مش په خیر وی خدای ویوله خدای سره سره وی خدای شپې زه خو نه ما نو ما نه خپل سره خپل علي اخو ورته نه تقلید دا اي نو عقلي دا اي نو دار دا دي او دار دا دي او دار دا دي او اغا داري اخو فلسفي سره يو اخو ما دا ميلو ارلوت اوس ما نه خپل سره خپل سره لك نو فش او سليم او واستيس يو زميدار روانه په دوه سره واستر استو ما ټول نه وي کړی دا داسې کې دا وانه تاسو اوس کې دا هغه کته چې مورې سره روان دي خو دې سړي سره خبرې تیز دي نو پته ولا غیر چې څه اختلاف دي ورته مورې سره دا ستاسو په څه ځان دي مورې په څه وجه دا مو ته خفاو خو بس خبر را نه وتا وې ما ورته دا سړي دې وې چې خدای مشته خدای نه مني صحیح نو وې ما ته چې مورې سره ته ورته وایې کړه ته وډا سړي وې ما هم به ورته کتابونه د ورته خلاص کړ دلایل مو ورته خلاص کړ دې منی نه نو دا هغه په لاس کې د بیان په کله نه په بیان ور واچو او زمي دا سره وچکای دا سره په لاس کې اته می تو کله په دې پاندو د شاه باندې ورو سره کې ناست او چې کې ناست نو دوی نو ورته ایملا د خلاص کړ درست را صحیح او دې یو خبر منه کنه منه نو هغه ورته چې راکړه وې سو من یو ته بدري عزیزانو بنیادی خبر دارا چې دا مسائل دا د عوام مېسک په بار ته ډیر عزم کو چې وی خو کې لیدې شي نو ما هغه ورته غونډې خو بیا مې یو کتاب ولیکه نو هغه مې ولیکه ستاسو د سواد نه مې تاثر یو وړه نو بیا مې کتاب ولیکه د خدای په پهچان باندې د عقیدې په اعتبار نوم مې ورکې خو د فعلم انه لا اله الا الله فعلم انه لا اله الا الله المعروف الله کی پہچان عقیدے کے اعتبار سے امام منصور ماتوریدی چې عقائد کې زمونږ امام دی دا عقیدت تصور دا دی چې خدای خوب کې نشي کېږي نو تصور صحیح دی چې ذات د باندې خوب کې نشي کېږي ذات د باندې خوب کې نشي کېږي نبی علیہ السلام نو صحابه ته پوښتنه کړې معراج په حواله هغه وایي ته ربک نبی علیہ السلام یو جواب ورکړ نور ان اراه خدای خو تاسو چمکیله لایټ دې څنګه کته شي یوا او دین روایت کرا لے کنت ارا نورا ها ما به نور کتا سوال کتا یو نور به نما اوے ما خوب کے دو خدای کتا داسی چی پغیر مرئی انداز بانے دی سریتا فیلی موشی آئے اولای بکنے او زین کی دا القاوشی چی خدای دے صحیح نیما فرق اللہ لے اگر اللہ کتا ویتا تا بسنگ علیہ دیشم ناغو اللہ تعالیٰ و قوی بے سہر او ماجی گھر دا وزیفہ وایا چی سبحان الابد الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان الذي خلق الخلق فاحصاهم عددا سبحان من رزقهم فلم يمس منهم احدا سبحان الذي لم يتخذ صاحبه ولا ولدا سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بيد سهرم ويا ما خامم ويا ما سر براني ديشي اما فرد نصيب شي متاسم تا بيدري كار من نظام لولي كي سهر ويا ما زيغر ويا اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا اهدنا الى سواء الصراط اللهم ربنا اهدنا الى سواء الصراط اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ارحمنا ولا تهنا وآصمنا ولا تؤثر علينا ربنا اصلح لنا عقائدنا واعمالنا واخلاقنا واهلينا واولادنا واصلح ذات بيننا وبارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا حلالا طيبا واحفظنا من حرام لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حدثا من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ولا دينا الا اديتها ولا مريضا ومرضا الا شفيتها ولا ميتا مسلما الا غفرت له ولا مجاهدا الا نصرته ولا عدوا الا عظمته وكبرته ولا طالب علم الا علمته ولا عالما الا عملته ولا عاملا الا اخلصته ولا مخلصا الا قبلته الله تعالى تصبر بعد يرحمك کریم خدای په دې کې ورحمي دي الله دې پر ټول علاقه ورحمي دي الله تعالی دې ته امر نور مستحکم کړي الله تعالی ستاسو عزت او غیرت محفوظ کړي الله دې ستاسو حیا محفوظ کړي خدای ستاسو بچی دې بد انوایرمنټ او د بد اثر دې موجوده دور ته محفوظ او امن کړي کریم خدایا دا ډېر نیکان خلق دي خدای دې خپل ځان سره دې نیکان صف کړي الله دې خپل ځان سره دې نیکان او دستور کړي دي ستاسو د تقاضي وی الله ته معلومي دي ستاسو مشکلات دي الله ته معلوم دي ستاسو حاجات دي الله ته معلوم دي خدای د خپل علم موافق دې مشکل خوشاليو کې د دې حاجت روايو کې د دې مقصد براريو کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی صحبه اجمعین.